Lucia Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Een historische gebeurtenis. Het Europees Parlement wil de Europese Commissie voor de rechter dagen. Oud-Europarlementslid Judith Sargentini legt het uit. In juni mogen we trouwens stemmen voor dat parlement. Anti-EU-partijen worden overal sterker. Is dat een kans of een bedreiging? Antwoorden uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Ismael de Bruin. 50. De A58 is bij Roosendaal in beide richtingen dicht vanwege een grote brand die vlakbij de snelweg woedt. De brand brak uit na een explosie bij een bakkerij. Wat er allemaal in het gebouw is opgeslagen is niet bekend. De rookpluim is in de wijde omtrek te zien. In de buurt van de brand liggen bouwmarkten en meubelwinkels. Afgelopen nacht was de A58 ook al dicht tussen Roosendaal en Rukven na een dodelijk ongeluk. Een inzittende werd door de klap uit de auto geslingerd en door meerdere andere auto's aangereden. De bestuurder van de auto waar het slachtoffer in zat is aangehouden omdat hij had gedronken. Een vrouw van 22 uit Gouda is vannacht om het leven gekomen nadat de auto waarin ze zat te water was geraakt. De bestuurder, een man van 22 uit Gouderak, is aangehouden. Hij wist, net als een tweede passagier, na het ongeluk zelfstandig uit de auto te klimmen. De brandweer haalde daarna de vrouw uit de auto, maar hulp mocht niet meer baten. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël-leus. De tekst werd gisteren ontdekt. Volgens Omroep Gelderland zou in de kerk net een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad. Op het monument voor de razzia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Davidster getekend, met daarbij de datum 7 oktober. Dat is een verwijzing naar de terreuraanval van Hamas. Pakketdienst DPD heeft in Groot-Brittannië de AI-functie van zijn chatbot offline gehaald. Een klant die kwaad was over een pakje dat niet was bezorgd had de chatbot een gedicht laten schrijven over de slechte service. Er was dus een chatbot genaamd DPD die waardeloos was in het bieden van hulp. DPD was een verspilling van tijd en de nachtmerrie van elke klant. De pakketdienst heeft de AI-functie uitgezet omdat er sprake zou zijn van een fout in een systeemupdate. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking vannacht toe, maar het blijft nog wel droog. Landinwaarts koelt het af tot iets onder nul. Morgen begint met wat regen. Het kan dan gevaarlijk glad worden, vooral in het noorden van het land. In de middag wordt het maximaal 7 graden. En dan het verkeer. Bianca Diamink. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar we hoorden het al in het nieuws. De A58 is dicht. Het is in beide richtingen ter hoogte van Roosendaal door een grote brand in de buurt van de snelweg. Door rookoverlast is de weg voorlopig nog afgesloten. Hoe lang het precies gaat duren is nog niet bekend. Je kunt wel omrijden over de A16 en de A17 en vice versa. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerdebent.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende excellente explicateurs vormen vandaag de kring. Judith Sargentini, voormalig Europarlementariër voor GroenLinks. Bettina Baltjef, Duitse filosoof. Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Hoi in Londen, hallo. Een goedemiddag. En onze man op afstand, ja, die is ook helemaal uithuizig. Dat is schrijver en voormalig diplomaat Henk Prupper. We horen hem straks vanuit Parijs. En dan beginnen we traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Judith. Ja, ik las in Politico, dat is een dagelijks nieuwsblad in Brussel, dat na de volgende Europese verkiezingen in juni dit jaar er misschien wel kans is dat alle topjobs vervuld zouden gaan worden door vrouwen. Dat de huidige voorzitter van het Europese parlement, de Maltese Roberto Metsola, zou doorgaan. Ursula von der Leyen, de Duitse voorzitter van de Europese Commissie, wil nog een keer. Maar ook de voorzitter van de Raad, Charles Michel, de Belg, gaat vervroegd weg. Of die wellicht zou worden vervangen door een sociaaldemocraat uit Denemarken, Mette Frederiksen. En dat de hoofd van de Buitenlandse Dienst wellicht een liberaal uit Estland zou zijn, Kaja Kallas. En dat is toch hoopvol nieuws. Het zou ook een unicum zijn. Hè? Eerst zien dan geloven. Maar alle topjobs door vrouwen. En help ons nog even herinneren, want we gaan het zo meteen uitgebreid, daar gaat onze hele uitzending over de EU. Hoe worden die poppetjes op die posities gezet? Ja, nou, de voorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd door de lidstaten. Het is een enorme puzzel. Want iedere lidstaat moet een paar kandidaten aanleveren. Toen bijvoorbeeld Nelly Kroes een hele aardige, hele goede portefeuille kreeg jaren geleden als eurocommissaris, kreeg ze dat omdat er een tekort aan vrouwen was. En toen Rutte een vrouw naar voren schoof, kregen we als Nederland een goede positie. De voorzitter van de Europese Commissie is eigenlijk een soort van spitsenkandidaatspel met stemmen, maar vorige keer is ze gewoon aangewezen door de Raad. En er moet een balans in zitten, dus ze kunnen niet allemaal van de Christendemocraten zijn. Dus als de Christendemocraten de commissie krijgen, dan krijgen de Sociaaldemocraten of de Liberalen de Raad van Ministers. En zo is het een onderhandelingsspel wat eigenlijk vanaf de Europese verkiezingen gaat lopen tot eind 2024, daar moeten al die posities vervuld worden. Wordt lekker gesteggeld straks, na juni. Ja, politiek, regionaal, hè, oost, zuid, west, noord. Nou ja, en zo dus. En nou, vrouwen zijn er niet altijd heel erg aanwezig in die topjobs. Dus ik hoop echt dat een stuk hiervan waar wordt. Dank je wel. Bettina Baltsev. Ja, mijn nieuws is eigenlijk nog heel actueel. Want als je op internet kijkt en alle kranten in Duitsland... op dit moment vandaag zijn er heel veel demonstraties in heel veel steden... tegen rechtsextremisme, met name tegen de opkomst van de AfD. Want daar zijn 10 dagen geleden was op het nieuws dat in de herfst afgelopen jaar de AfD een geheime ontmoeting had met rechtsextremistische mensen. En ze hebben daarover gepraat. Hoe kan je alle migranten die in Duitsland op dit moment nog aanwezig zijn, het land uitsturen naar Afrika? Ze hadden een soort masterplan bedacht. Mega deportatie, dat hebben ze uitgerekend. 23 miljoen Duitsers zouden treffen, of mensen in Duitsland. Nou, en dat is dus blijkbaar het nieuws wat Duitsers wakker maakt. En ze gaan massaal op straat. Ik ben dus ook maandag in Leipzig ook naar een demonstratie geweest. En in het begin kwam ik daar om 6:00 s'avonds. En ik dacht, nou, dat zijn niet veel mensen. Dus er was heel veel ruimte op dat plein. Maar om 6:30 waren daar ongeveer 10.000 mensen. En die liepen door de stad en ze riepen... Leipzig hasst die AfD en nie wieder fascismus enzovoort. En dat is wel indrukwekkend als je tussen die mensen loopt. Dat geeft een beetje hoop dat je die AfD toch een beetje klein kan houden in de komende verkiezingen. Heel even kort. 1, je woont dus in Leipzig. Ja. En 2, waarom spreek je zo belachelijk goed Nederlands als je in Leipzig woont? Nou, ik kwam hier in 1990 als uitwisselingsstudenten. Dus daar heb ik 1 jaar in Amsterdam gewoond. Toen heb ik Nederlands geleerd. Ik heb nog een keer in Groningen 1 jaar gestudeerd. En sinds 10 jaar ongeveer kom ik regelmatig naar Amsterdam, omdat ik daar de liefde heb gevonden. Nou, fantastisch. Complimenten. Dan gaan we naar Londen. Lia van Beckhoven, we zijn heel benieuwd naar jouw nieuws. Ja, over migratie gesproken. Wat mij opviel deze week was een onthulling in The Times, een Britse krant gisteren, waar ze het hadden over een vliegtuighangar. Die had de Britse overheid gehuurd, ergens in het zuiden van Engeland. En in die hangar worden veiligheidsbeambten opgeleid in hoe ze asielzoekers tegen hun wil in aan boord kunnen sleuren van een toestel. En waarom is dat nodig? Waarom is dat relevant? Dat is nodig omdat premier Sunak asielzoekers naar Rwanda wil vliegen. Daarvoor heeft hij een heel omstreden wetsontwerp ingediend, waar nog steeds over gesproken wordt in het Hoge Huis binnenkort. Eergisteren werd er over gestemd in het Lage Huis. Volgens velen is het plan ter dode opgeschreven, maar hoe dan ook. Het afhuren van zo'n hangar, dat raakte me echt, omdat het de onmenselijke kant illustreert van deze hele situatie. Maar volgens de peilingen gaat het ook niet zo goed met de conservatieven, dus dit is een beetje paniekvoetbal? Nou, het is wat ze in het Verenigd Koninkrijk ook wel noemen een dode kat. Kijk, als er... Sorry. En daarmee, ja, een dode kat. Kijk, als je ergens de aandacht veel af wil leiden, je zit met z'n allen om een tafel en je bespreekt iets en iemand en dat is ongemakkelijk en je wil de aandacht afleiden van het onderwerp, wat doe je dan? Dan gooi je dode kat op tafel, want dan gaat iedereen alleen maar daarover praten. Dus in dit opzicht heb je gelijk. Er zijn cynici of oppositiemensen die zeggen dat hele idee van asielzoekersprocedures af laten werken in Rwanda, dat heeft helemaal niets te maken met wat de Britten wel interesseert, namelijk de onkosten en de moeilijkheid om de eindje in elkaar te knopen, de slechte economische situatie bijvoorbeeld. Maar om daarvan af te leiden, heeft premier Sunak inderdaad besloten om van dat Rwanda-beleid een heel, hele belangrijke hoeksteen te maken van zijn politiek. En hij hoopt daarmee inderdaad dat hij daarmee de kiezers op zijn hand krijgt. Dat hij daarmee, en je hebt gelijk, de peilingen van de vloer kan halen, kan tillen. Want de Britse conservatieven doen het heel slecht. Er moeten verkiezingen komen, eind van het jaar zeer waarschijnlijk. En met zo'n populistische nieuwe wet zou Sunak inderdaad hopen om toch wat meer zetels binnen te halen. Klinkt ontzettend als House of Cards, Lia. Dat is het altijd hier. Goed. Dan gaan we beginnen met onze Europa-special. Want zoals gezegd, in juni mogen we met z'n allen naar de stembus. Judith, eerst even dat zeer historische nieuws over de EU dat we afgelopen week hoorden. Het is bijna niet te geloven, maar het Europees Parlement heeft besloten dat ze willen uitzoeken of ze de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie mogen dagen. Het democratisch gekozen orgaan wil voorkomen dat Hongarije 10 miljard EU-subsidie opstrijkt. Eerder werd 30 miljard subsidie voor Hongarije bevroren, omdat het land geen goedlopende rechtsstaat heeft. De Europese Commissie wil dat geld nu wel overmaken, maar de regering Orbán, die een grote stap zou hebben gezet in het versterken van de juridische onafhankelijkheid van het land, ja, die, nou, dat ga je zo meteen uitleggen hoe dat precies zit. Maar meerderheid van de Europarlementariërs gelooft het ook helemaal niet. Die denken dat de commissie eigenlijk wordt gechanteerd. Want die 10 miljard zou de prijs zijn die wordt betaald om te voorkomen dat Oekraïne niet naar dat Oekraïne naar de EU komt. Maar dat nieuws dat heeft allemaal te maken met iets wat jij hebt opgestart. Want jij bent ooit begonnen met het bestuderen van die rechtsstaat van Hongarije. Dat was wereldnieuws, zowel in Nederland als in Hongarije. En Arjen Lubach sprak daar destijds als volgt over in de avondshow op zondag. Judith Sargentini is in Nederland niet zo bekend, maar in Hongarije is ze een heel bekende Nederlander. Ze is daar namelijk bekend als staatsvijand. Maar hoe word je staatsvijand van Hongarije? Ik onderzoek namens het Europees Parlement de rechtsstaat in Hongarije. Oh ja, precies, precies. Sargentini heeft een kritisch rapport geschreven over Hongarije. Hongarije is sinds 2004 lid van de EU omdat ze er heel graag bij wilden horen. En dat is ook leuk, want je kan dan handel drijven en je krijgt ook heel veel EU-geld en dat is fijn. Maar dat rapport van Judith Sargentini, dat is zo kritisch dat de Europese Unie nu strafmaatregelen wil nemen tegen Hongarije. Nou, dus vanaf dat moment houdt Europa die rechtsstaat goed in de gaten. Ja, die rechtsstaat wel. Maar niet dat geld vast. Dus nee, dat kwam na de COVID, heb je me uitgelegd. Ja, precies. Dus nee, vanaf dat moment, en ik denk het Europees Parlement is 10 jaar bezig geweest om voldoende steun bij zichzelf te vinden om die stap te zetten. Om te zeggen, raad van ministers, ontneem Hongarije het stemrecht in jullie eigen vergadering. En dat is een proces wat het Europees Parlement met mijn rapport begonnen is in 2018. En daar zijn we nog steeds niet. Maar uitvloeisel daarvan is wel geweest dat er nieuwe regels kwamen voor het verdelen van Europese subsidies onder lidstaten. En dat is, als jij je niet aan de Europese waarden en normen houdt, dan krijg je het niet. En toen kwamen er grote bedragen op tafel voor lidstaten om hun economie te redden tijdens COVID. Dus voor Hongarije, een van de grootste ontvangers van subsidie, lag er 30 miljard op de plank. Maar ze kregen het niet, want ze hielden zich niet aan de regels. Daar is nu afgelopen maanden zwaar over onderhandeld. En Hongarije heeft een wat, laat ik zeggen, cosmetische veranderingen doorgevoerd. Stemmingen over nieuwe wetten die de avond van tevoren naar het parlement daar gestuurd worden en dan aangenomen worden en dan zogenaamd waar zijn. En het Europese parlement. En toen kwam er dus 10 miljard euro vrij. En gelijktijdig, 2 dagen later, trok Orbán, de premier, zijn bezwaren in voor geld aan Oekraïne om die oorlog te financieren. Rara, hoe kan dat? Ontzettende bijzondere timing. Heel aparte timing. Maar het Europees Parlement zegt, die verandering in Hongarije, dat is artificieel. De Europese Commissie had nooit dat geld mogen vrijmaken. Want er is namelijk materieel helemaal niets verbeterd aan de rechtsstaat in Hongarije. En dit is een nieuwe poging van het parlement om beweging te krijgen in dit dossier. En als de Raad van Ministers dan op zijn handen zit en het in Hongarije van kwaad tot erger wordt, nou, dan pakken ze de Europese Commissie aan. Nou, gaan we meteen. Ja, dus die stap is natuurlijk heel bijzonder. Denk je dat het echt gaat gebeuren trouwens? Ik denk dat die zaak wel gaat spelen. Dus voor het Europese Hof in Luxemburg. Maar voordat daar een keer een uitslag op is, dat zal nog heel lang duren. Maar symbolisch is het toch, exact, al, is het in, toch al heftig. In de politiek is de weg ook gewoon deel van het doel. Want ook mijn rapport, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, Judith, dat was september 2018, er is niks gebeurd met je rapport. Dat is dus niet waar. Alleen de officiële volgende stap is niet gezet. Maar Hongarije ligt sinds die tijd onder een vergrootglas. Dus de weg, hè, net zoals bij de Camino naar Santiago de Compostela, de weg is het doel. Ik hoor allemaal leuke nieuwe dingen, dode katten, de weg is het doel. Ik ga echt helemaal weg met een nieuw vocabulaire na deze uitzending. Dan, het anti-Europese geluid klinkt steeds luider in Europa, ook in Nederland. Vind je het goed dat we een paar kritiekpunten tegen Europa even onder de loep nemen? We beginnen met de portemonnee. Hè, we zijn in Nederland, dus dat ligt altijd voor de hand. Klopt het dat de EU ons onze welvaart kost, zoals het anti-EU-kamp zegt? Nou, laat ik eerst zeggen dat het altijd apart is dat er nooit iemand gevraagd wordt om Den Haag of Nederland of zo te verdedigen. Maar dat de EU, en dat zijn we toch gewoon met z'n allen, wel elke keer de existentiële vraag krijgt, mag het wel bestaan? Maar goed, vooruit. Nee, dat klopt niet. Ik bedoel, wij hebben de haven van Rotterdam, de haven van Amsterdam. Wij zijn een handelsnatie. Wij verdienen ons geld met name met de handel in de Europese Unie. En het is natuurlijk ook gewoon nog steeds een vredesproject. 10 jaar geleden wilde niemand daarnaar luisteren, maar nu de oorlog zich aan onze grenzen bevindt, is dat natuurlijk een heel erg relevant aspect. Europa, dat we niet meer met elkaar vechten, komt door het bestaan van de Europese Unie. Nou, dat lijkt me heel overtuigend klinken. Dan de andere dingen die worden geroepen. Geldverspilling, corruptie, Europarlementariërs die niet langskomen, die zich even inschrijven en dan de hele dag, ik weet niet wat, gaan doen in Brussel of in Straatsburg. Subsidies die verkeerd terechtkomen, dat laatste. Dat weten we wel, want die Orbán, dat vond Lubach zo leuk, rijmen nog, die ging zijn eigen spoorbaan maken met Europees subsidiegeld. Zeker, dat gebeurt. Dat gebeurt. En Europarlementariërs die het ervan nemen, dat gebeurt ook. Maar wat hoorde ik nou van de week? Bij de Forum voor Democratie in de Tweede Kamer gaan ze stuivertje verwisselen. Omdat ze een andere Kamerlid willen. En degene die er tijdelijk uitgaat, krijgt wachtgeld. Is daarmee dan heel Den Haag corrupt? Dus ja, er gaat van alles mis. Maar er gaat ook heel erg veel goed. En de regels zijn een stuk verder aangescherpt. En wat ik altijd interessant vond, is dat in Brussel er hele scherpe regels zijn over lobbyen. En dat je bekend moet maken voordat je überhaupt bij zo'n commissie of bij zo'n parlement binnen mag stappen. En in Den Haag is er nauwelijks een lobbyregister. Dus dan kan alles. En eigenlijk ook het feit dat het parlement nu aan het onderzoeken is of ze de Europese Commissie voor de rechter kunnen dagen, is eigenlijk wel heel democratisch dat ze daarover nadenken. Zeker. Het trias politica, of, toch? In optima forma. Ja, of een ander voorbeeld. Van de week werd Nelly Kroes na jaren onderzoek vrijgepleit van of ze nou te vroeg voor Uber was gaan werken als lobbyist nadat ze stopte met de Europese Commissie. Dat verdient allemaal geen schoonheidsprijs. Maar Nederlandse ministers stappen ook over. Ik denk Cora Nieuwenhuizen stappen ook over van minister Hup naar een lobbyfunctie. En daar wordt niet op gehandhaafd. Dat onderzoek vindt niet plaats. Dus een heleboel dingen zijn in Brussel scherper geregeld. Maar het gaat ook over grotere zaken. Dus het mag ook onder een vergrootglas liggen. Dat is prima. Dan ga ik naar Lia. Lia, die kritische stemmen die hebben bij jullie natuurlijk gewonnen. Het lijkt nog zo recent, maar dat Brexit-referendum, dat was al 23 juni 2016. En inmiddels is het ook alweer 4 jaar geleden dat de Britten zich terugtrokken in wat had moeten zijn splendid isolation. Naar jouw boek Klein Brittannië beschrijf je juist de diepe malaise in het Verenigd Koninkrijk. Welke lessen kan het anti-EU-kamp leren na 4 jaar Brexit? Hoe lang had je? Kijk, er is om allerlei redenen destijds gestemd in 2016 voor Brexit. Op de eerste plaats wilden de Britten, dat is misschien wel de belangrijkste reden, op de eerste plaats wilden de Britten de soevereiniteit terug. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land dat destijds de grenzen opende voor die nieuwe lidstaten, 20 jaar geleden. Miljoenen Oost-Europeanen kwamen daarom terecht in het Verenigd Koninkrijk. En dat veranderde eigenlijk het land. Dat zette bij heel veel mensen kwaad bloed, omdat, zeiden ze, het betekent dat migranten de lonen laag houden. Dus Brexit moest ervoor zorgen dat de Britten alleen en zelf konden beslissen wie de grenzen overkwam, wie Groot-Brittannië binnenkwam. En dat zou, was de hoop, het land ook eerlijker maken. He, de scherpte tussen het lonenonderscheid, dat zou minder worden. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Hetzelfde werd gezegd, zou gebeuren met de economie. Ik bedoel, je zou wel gek zijn, als je luisterde naar de brextremisten uit de tijd, om niet voor uittreding te zijn. Want, hey ho, ook al zou het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekken uit de Europese Unie, economisch zou er niks veranderen. De handel met de Europese Unie zou niet verstoord worden. Bovendien kregen de Britten ook nog eens geld terug, omdat ze geen contributie meer hoefden te leveren aan Brussel. 350 miljoen per week. En dat zou je allemaal in de versleten gezondheidszorg kunnen gaan stoppen. Daarnaast, je hebt het over splendid isolation, tot op zekere hoogte. Want het Verenigd Koninkrijk wilde wel een groot, globaal, internationaal Global Britain blijven. Of een nieuw Global Britain worden. Dus dat betekende dat er nieuwe handelsakkoorden gesloten zouden gaan worden met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nogmaals, je zou wel gek zijn als je niet voor deze versie van Brexit stemde. Maar je hebt gelijk, het liep totaal anders af. De Britse economie is niet sinds Brexit in elkaar gestort, hè, of van een rots gevallen, zoals heel veel mensen zeiden. Wat er gebeurd is, is dat, zoals iemand zei, het is meer de leegloop van een fietsband. De economie gaat heel langzaam achteruit. Volgens officiële cijfers, regeringscijfers, kost Brexit de Britse BBP jaarlijks 4%. En dat is niet eenmalig, dat gaat blijven. Misschien had je die vraag aan mij niet hoeven stellen, hè? Want Lia geeft het antwoord. Waarom is het nuttig om binnen de Europese Unie te zijn? Ja, en weet je wat ook zo interessant is? En dat is bijna, dat is ook bijna tegenstrijdig. Want je zou zeggen, als een land als het Verenigd Koninkrijk eenmaal uit de Europese Unie is, hè, dan gaat het zich richten qua handel op andere landen. Maar weet je, ik kwam een paar dagen geleden een cijfer tegen. Wat betekende dat? Conclusie, na Brexit, de Britten meer handel drijven met de Europese Unie dan daarvoor. Dat gevoel van soevereiniteit, is dat gelukt? Dat gevoel van soevereiniteit is niet helemaal gelukt. Er zijn successen wat dat betreft, want de eigen rechtspraak domineert. Je hoeft niet meer naar Luxemburg te luisteren. He, dus het Verenigd Koninkrijk is niet langer onderdeel van het Europese Hof. Ze hoeven ook geen contributie meer aan Brussel te betalen. Maar zeggenschap aan de grens, dat was het allerbelangrijkste voor mensen die streefden naar soevereiniteit. Nee. Kijk, ieder jaar komen er 30.000 minstens illegalen die in Calais het kanaal oversteken. En de Britten, vandaar weer terug naar die Rwanda-wet, waarvan ze hopen dat dat als een afschrikwekkend voorbeeld zal fungeren. Maar tot nu toe hebben de Britten dus helemaal geen zeggenschap over die grens. En sterker, degene die hoopte dat het aantal migranten zou verminderen, die zijn bedrogen uitgekomen ook. Ik herinner me nog dat David Cameron, hij was de premier die destijds een kleine 10 jaar geleden zei, Brexit-referendum is nodig om voor eens en altijd een punt te zetten achter die eeuwige discussie in het Groot-Brittannië over Europa. Hij beloofde destijds dat het Verenigd Koninkrijk, dat hij zou proberen het aantal migranten het Verenigd Koninkrijk onder de 100.000 te krijgen. Weet je hoeveel migranten er vorig jaar het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen? Tel me. En vluchtelingen? Bijna 700.000. Wat zeg je? Ja, maar dat zijn legale mensen. Groot deel natuurlijk Oekraïense vluchtelingen, Hongkongers, internationale studenten. Maar dat betekende dat de Britten daar niet voor gestemd hadden. Nou, even heel snel, want Ismael de Bruin zit al naast me. Wat zeggen de laatste peilingen dan? Denken de Britten nu, waren we toch maar gebleven? Ja. Bij de EU? Korter kan ik niet. Ja. met iedere peiling stijgt het aantal Britten dat tegen de Brexit is. schommelt nu rond de 60%. En sterker, bijna 51% volgens de laatste peilingen wil opnieuw toetreden tot de Europese Unie. Gaat dat gebeuren? Nee. Oh, nou, dit is helemaal spannend. We komen zo bij je terug. Wat een cliffhangers allemaal, Lia. Ismael de Bruin, ik zei het al, je zit naast me. NPO Radio 1. Voor het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Roosendaal woedt een grote brand in een loods. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere bedrijven en pompt met bluswagens water uit een kanaal. Voor het uitbreken van de brand was er een ontploffing. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij een luchtaanval in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 4 leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. 2 van hen hadden een hoge rang. Ze maakten deel uit van de elite-eenheid Quds die belast is met operaties in het buitenland. Iran en Syrië zeggen dat Israël achter de aanval zit. De politie heeft gisteravond naar eigen zeggen een vechtpartij tussen voetbalsupporters voorkomen. Groepen van PSV en FC Utrecht-fans hadden afgesproken elkaar op een parkeerplaats in Maarsen te treffen. De politie vond daar slagwapens. 6 mensen zijn aangehouden. En grote delen van Canada en de VS kampen met een extreem koufront. In delen van de VS ligt de temperatuur rond de min 35 graden. Ook valt er veel sneeuw en waait het hard. Afgelopen week zijn al meer dan 50 mensen overleden door het winterweer. In Nijmegen is FC Twente op bezoek bij NEC. Jan-Vincent van Zuiden is er al afgetrapt? Nee. Nee. En we gaan naar het weer dan. Min 35, Willemijn Hubert. Dat is hier niet. Het gaat bij ons zelfs een beetje de warme kant op, geloof ik, hè? Jazeker, het gaat bij ons. Ja, wij krijgen eigenlijk die weersomslag. Gaat misschien niet helemaal zonder slag of stoot, zoals wel vaker natuurlijk, als we van koud naar warmer weer gaan. En met name voor morgenochtend staat er een code geel uit voor de noordelijke helft van Nederland. En dat heeft te maken met dat er wat lichte regen, misschien wat sneeuwval binnen gaat komen. De ondergrond kan nog bevroren zijn, dus het kan morgen echt wel verraderlijk glad zijn. Dat duurt dan een paar uurtjes. En in de middag zijn de gladheidskansen eigenlijk wel weer voorbij. En dan kunnen we kijken naar weer ander weer wat gaat komen, want die zachtere lucht stroomt dus ons land binnen. Maar dat heeft ook te maken met een lage drukgebied wat dichterbij komt en gaat zorgen voor veel regen. Morgen trekt de wind in de loop van de dag eigenlijk al wel aan. De kans op windstoten. En voor in de nacht naar maandag en ook maandagochtend tijdens de ochtendspits geldt er ook een code geel. En dat heeft dus te maken met die windstoten. Landinwaarts tot zo'n 90 km per uur. Maar in de kustgebieden, zeker in het noordwestelijk kustgebied, wel tot 110 km per uur. Dus het is echt behoorlijk vlagerig. En waar het morgen overdag een graad of 5 is gemiddeld over het land. Dus ook al weer warmer dan vandaag, wordt het maandag een graad of 11. Dus echt compleet ander weerplaatje. Grillig. Ja, heel grillig. Heel mooi. Dank je wel. Oh, is er... Gaan we nu naar FC... Nee, we gaan eerst naar Bianca Damink. Verkeer. Er staat file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En de A58 is in beide richtingen dicht, bij Roosendaal. Komt door de brand in de buurt van de snelweg. Omrijden kan via de A16 en de A17 en vice versa. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Judith Sargentini, Bettina Baltchef, Lia van Beckhoven en zometeen Henk Prupper. Maar Jan-Vincent van Zuiden, we hebben je al aangekondigd bij NEC FC Twente. Maar er was een minuut stilte, dus vandaar dat jij helemaal geen antwoord gaf. Nee, waarom een minuut stilte bij jullie? NEC stond stil bij een aantal mensen die zijn overleden in de periode van de laatste wedstrijd voor de winterstop en de eerste wedstrijd thuis na de winterstop. Dat is namelijk vandaag. Dus ja, er werd precies op dat moment naar mij toegeschakeld. En om daar nou doorheen te gaan praten, dat vond ik ook zo onbeschoft. Dus ik hield me maar even stil. Maar er is inmiddels afgetrapt bij NEC FC Twente. 2 ploegen die het uitstekend doen. We zijn precies halverwege dit seizoen, want alle clubs hebben 17 wedstrijden gespeeld. FC Twente staat 3e en NEC staat 8e. En zijn beide bezig aan een uitstekend seizoen. NEC vorige week of deze week nog gewonnen in de beker. Hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat lukte Twente niet. Helaas voor FC Twente. Zij verloren bij PSV. Maar desondanks is Twente volop in de race voor de strijd om Champions League plekken. En NEC, ja, die wil gewoon Europa in na dit seizoen. En zoals het nu lijkt gaat dat goed. Twente moet het vanmiddag wel doen zonder een aantal bepalende spelers. Het centrale verdedigingsduo bijvoorbeeld is er niet bij. Prupper is geschorst en Hulgers is ziek. Dus dat is wel een aderlating voor FC Twente. En NEC is eigenlijk op volle oorlogsterkte en zijn er wel klaar voor. Die willen FC Twente hier vanmiddag wel weer eens een keer verslaan. Want de laatste keer dat dat gebeurde was in 2016. We zijn bezig bij NEC Twente. 2 minuten, het staat nog 0-0. En dan gaan wij naar Parijs, want daar zit schrijver en voormalig diplomaat Henk Prupper. Bonjour. Bonjour. Henk, fijn dat jij ook bij ons bent. We hebben het Nederlandse en het Britse perspectief op de EU gehoord. Frankrijk is natuurlijk echt een van de grote grondleggers van Europa. Hoe pro-Europees is Frankrijk? Of staat Europa helemaal niet op de agenda? Want het is ook redelijk rommelig bij jullie volgens mij, hè? Het is rommelig. Het is behoorlijk ambivalent. Europa is altijd dichtbij. Op het moment dat de subsidies binnenstromen. En ver weg wanneer er maatregelen worden genomen die het volk niet zo erg prettig vindt. Maar een Frexit, zoals wel eens is verondersteld, hangt niet echt in de lucht. Het is weliswaar zo dat met name de laatste tijd La France Insoumise, dus de partijen ter linkerzijde van het spectrum, zich nogal Europa-foob uitspreken, zou ik willen zeggen. Eurofobisch. En dat heeft te maken met het feit dat ze eigenlijk vinden dat Frankrijk haar autonomie geheel en al zou moeten terugvinden en geheel en al soeverein zou moeten zijn. En ze vinden eigenlijk ook dat bijvoorbeeld het Europese recht niet boven het Franse recht gaat. En La France Insoumise wil eigenlijk ook uit de NAVO bijvoorbeeld. Maar ze spelen het spel ook weer niet zo hard dat het denk ik echt gaat gebeuren. En daar staat tegenover dat Macron met zijn nieuwe regering behoorlijk Europees inzet. Omdat hij het veel meer vanuit een wat internationaler perspectief ziet. Strategisch, geopolitiek. Waarbij onderdelen als bijvoorbeeld de auto-industrie. China is natuurlijk ontzettend in opkomst. En daar maken de Fransen zich, net als de Duitsers, nogal druk om. Die auto-industrie moet natuurlijk beschermd worden. Dat kan eigenlijk alleen maar met Europese middelen. En daarbij, en dat is vrij opmerkelijk, heeft de nieuwe minister van Defensie zich gisteren sterk uitgesproken voor een Europese wapenindustrie. En dat is eigenlijk wel een vrij harde uitspraak op dit moment. En waarom een nieuwe Europese wapenindustrie? Nou, het heeft wel duidelijk te maken met twee dingen. In eerste plaats de vrees die hier toch wel bestaat dat Trump in november zal worden gekozen. En in de tweede plaats natuurlijk, en dat is eigenlijk de allereerste, de oorlog in Oekraïne. Waar Frankrijk deze week met de nieuwe regering zich echt wel heel helder heeft uitgesproken over de steun aan Oekraïne die wat Frankrijk betreft zo nodig tot in de eeuwigheid kan duren. Dus dat is het vrede- en veiligheidsargument waar Judith ook al eerder over sprak. Ja, inderdaad. Ja. Hebben wij hier een beetje de indruk dat de veranderingen in het kabinet, de grote stoelendans, dat die te maken hebben met de angst van Macron voor de opkomst van Marine Le Pen. Dat hij er niet veel vertrouwen in heeft dat zij nog te stuiten is. Le Pen lijkt toch wel heel erg voor een Frexit. Waarom ben je er dan toch niet bang voor? Je hebt gelijk. Ik denk dat deze nieuwe regering echt een vehikel is om Le Pen het hoofd te bieden. En dat het in die zin ook behoorlijk krachtig is geformeerd. In die zin dat er eigenlijk voornamelijk rechtse ministers ook zijn aangesteld, waarvan Macron hoopt dat die ja, een beetje de wind uit de zeilen zullen nemen bij Rassemblement National. Frexit is niet meer zo'n groot punt als het eerst was bij Rassemblement National. Aanvankelijk waren ze natuurlijk ook tegen de euro bijvoorbeeld. En dat hebben ze ook best wel lang volgehouden. Maar de laatste jaren zijn de standpunten wat dat betreft een beetje gematigder geworden. Omdat ze natuurlijk ook wel zien dat het niet heel erg realistisch is. En dat Frankrijk ook financieel eigenlijk altijd heeft geprofiteerd van de Europese Unie. En Le Pen wil ook niet dat deel van de bevolking meer in het midden geheel en al van zich vervreemden. En het is heel erg duidelijk dat Bardella, die nu de president is van Rassemblement National, dat hij ook een wat mildere houding heeft ten aanzien van Europa. Er zijn natuurlijk wel dingen waar ze bang voor zijn. Dat is met name de klimaatpolitiek bijvoorbeeld. Daar zien ze eigenlijk niet zoveel. Zien ze het nut niet van in. Maar er staan heel veel andere dingen tegenover. En dat is met name bijvoorbeeld ook de landbouw. Ik dank jou zeer. Dit geeft ons heel veel inzicht. Okay. En blijf ons op de hoogte houden van okay, wat er daar allemaal gebeurt. Want die stoelendans is wel interessant. Oké, okay, tot dank ziens. Dank je, Henk Prupper. Hoi. Bettine Baltsev. De ironie is eigenlijk, hebben we het Verenigd Europa aan de Duitsers te danken. Want die Unie is opgezet na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook voor de Tweede Wereldoorlog was Europa natuurlijk voortdurend in de ban van allerlei oorlogen en allerlei opstanden. Hoe staat Duitsland op dit moment tegenover Europa? Nou ja, ik heb net heel goed geluisterd wat we uit Frankrijk hoorden. Want er is natuurlijk een beetje, ja, ik kan er parallellen zien tussen Duitsland en Frankrijk. De opkomst van de rechtse partijen is heel sterk. Dus met name de AfD staat nu op meer dan 30% gemiddeld. Dat is heel veel. En de SPD en de CDU zijn, die vallen daar heel erg af. Maar het is wel ook in Duitsland zo, wat we net uit Frankrijk hoorden, dat die anti-Europese gedachten niet zo sterk zijn bij die rechtse partijen. Want de Alice Weidel, dat is een van de bazen van de AfD, die heeft het over Festung Europa. Dus wat hun goed uitkomt, dat ze eigenlijk samen willen werken met andere rechtse bewegingen in andere Europese landen. En dat je dan rond de Europese Unie eigenlijk de muren weer kan bouwen. Die ze niet om Duitsland heen kunnen bouwen, want dat kan niet. Maar dus ze willen in plaats van een soort nationalisme per land, juist Europa als één sterk bolwerk. Ja. Zo kan je dat goed beschrijven. En dat is natuurlijk, dat speelt hun in handen. Want natuurlijk, die mensen die via de Middellandse Zee komen, die komen niet aan in Duitsland, maar in Italië, in Griekenland of in Spanje. En als die al die rechtse krachten samen zouden werken voor dat bolwerk, wat je het noemt, Festung Europa, dat komt goed uit voor de rechtse. Daar kunnen ze ook kiezers mee vangen. Er is één aspect waar we het nog niet over hebben gehad. Hè. We hebben het gehad over soevereiniteit en economie en migratie. Dat is het woord identiteit. Mm-hmm. In hoeverre voelen Duitsers zich Europeaan? Nou, ik denk dat de meerderheid toch zich wel Europeaan voelt. Maar, we hebben het ook net gehoord, uit Frankrijk, onder voorwaarden. Dus alles wat ze moeten inleveren, dat voelen ze dan opeens heel erg Duits. Maar als ze daar kunnen profiteren, dan zijn ze ook wel Europeanen. En dat door alle politieke bewegingen heen. En ja, dat, ja, ik even, Lia, kom. Ja, dat vind ik zo interessant, dat naast de Grieken, de Britten de enige Europeanen zijn die zich niet identificeren als Europees. Niet. De Britten zijn niet Europees. De Britten zijn op de eerste plaats of Engels, of Schots, of Welsh, of Noord-Iers. En dan zijn ze Brits. En dan zijn ze eigenlijk niets, maar ze zijn niet Europees. Daarom vond ik het ook zo interessant wat Judith eerder zei over de Europese identiteit. Hè, en waarom Europa, de Europese Unie, destijds is opgericht. Namelijk om de vrede te voorkomen dat Europa opnieuw afglijdt in een wereldoorlog. Maar voor de Britten was dat nooit een reden om toe te treden tot de Europese Unie. De Britten stonden er altijd heel anders in de Europese gemeenschap. Zij waren de winnaars van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat heb ik ook vaak gehoord van mensen die tegen mij zeiden, als ik zei, ik begrijp niet wat je tegen de Europese Unie hebt, dan zeiden ze, maar waarom zouden zij in een club zitten met defaitisten of met verliezers? En met mensen die of met Hitler gehuld hadden of door Hitler onder de voet waren gelopen. En dan denk je, ja hallo, dat is 70, 80 jaar geleden. Niet voor de Britten. Voor de Britten is geschiedenis ontzettend belangrijk, die Europese geschiedenis. En zij als de overwinnaar uit die oorlog, die zouden nooit op gelijke voet met een club anderen in één organisatie kunnen zitten. Oké, dus wij zijn een stelletje losers. Identiteit. Ja. Wij zijn een stelletje losers. Kijk, in de Britse geschiedenisbeleving, die ook duizenden keren herschreven is en zeker niet terecht is, zijn de Britten inderdaad de overwinnaars. En hebben de Amerikanen, die uiteindelijk de oorlog beslechten, niet deze speaking part. ik hoor hier bijna de speech van Hugh Grant in Love Actually. Die ging uitleggen waarom Groot-Brittannië zo'n groot land is. Oh ja, ja. Weet je inderdaad. Nog? Ja, ja, ja. Ja. Bettina, in dat opzicht, ja. Zou bij de opkomst van die rechtse partijen in Duitsland niet ook spelen dat wij misschien Duitsland te lang zijn blijven zien altijd als de booswichten? Ik ben wel eens met een paar Duitse vrienden door Amsterdam gegaan en dan begint iedereen weer over gestolen fietsen en iedere film gaat erover, iedere musical gaat erover. Ik ken een Duitse vrouw die ja, een beetje wanhopig werd dat haar zoontjes van 7 en 8 er ook weer op worden gewezen. Dat je denkt, welke Duitse generatie mag nu eens een keer zonder schuldgevoel opgroeien? Zou dat ook meespelen, dat men daar een beetje klaar mee is? Nou, het is heel grappig wat Lia net zei. Dat het ook steeds maar over die geschiedenis gaat, maar dan van de andere kant. En dat is in Duitsland natuurlijk net zo. Maar wij hebben de oorlog verloren. En dat is ook steeds maar weer een onderwerp. En ja, je kan, dat is natuurlijk ook een, wat jij zegt, dat moeten we nou met een keertje ophouden. En het is allemaal zo lang geleden. Maar wat wel een probleem is, dat bijvoorbeeld die AfD, die haalt al haar beweging en al haar praten uit deze tijd. Dus het zijn in het oosten van Duitsland zijn ze als rechtsextremisten benoemd. Dus je kan ook nalezen, ze gebruiken gewoon de taal van Goebbels en van Hitler. En dat doen ze heel bewust. Dus je kan wel willen dat je dat een keertje aan de zij legt en opnieuw begint. Maar ja, als die rechtse partijen, als dat hun achtergrond is, hun geestige achtergrond, en als die taal die ze spreken de taal is van de nationaalsocialisten, hoe kan je dat dan loslaten? En zou dat dan ook de reden zijn waarom er zo heftig is gedemonstreerd? Omdat we een soort nooit meer deze retoriek, is dat het gevoel wat heerst bij de demonstrant? Heb jij meegedemonstreerd? Ja, heb je om je maandag heen geluisterd? Ja, ja. Je hebt maandag geluisterd. Wat, ja. Is dit de angst? Nou ja, wat mij opviel en wat mij ook verbaasde, dat ja, ze riepen dan Leipzig, ganz Leipzig hasst AfD. Maar wat ze ook riepen is, nie wieder fascismus. Dus het begrip fascisme komt daar weer ja, tevoorschijn, waarvan ik dacht, nou ja, fascisme hebben we achter ons gelaten. Maar nee, die AfD wordt als fascistische partij gezien, zeker door linkse groepen. En daar zit dan ook een diepe, diepe angst bij de mensen, denk ik. En ja, je zegt het is ver weg, maar mijn moeder, 86, die heeft het allemaal nog meegemaakt. En die vader van haar, dat was een nazi. Dus het is niet zo ver als het misschien op het eerste gezicht lijkt. En ja, je kan natuurlijk zeggen, hou even op over de geschiedenis. Maar er zijn ook mensen die zeggen, oh, wat goed dat jullie daar nog steeds mee bezig zijn. Want dat heeft ook gevolgen. Dat heeft ook een soort, mensen denken over democratie na. En ze snappen ook hoe belangrijk die democratie voor ze hun is. Ze nemen het nooit voor lief. Precies. We hadden het eerder over Hongarije. Judith Sargentini. Ja. We hadden het eerder over Hongarije. We hebben net verkiezingen gehad in Polen, waarbij Donald Tusk gewonnen heeft en de voorzittende regering PiS, die zeer antidemocratische maatregelen nam, verslagen is. Maar dus dat mensen de straat op gaan voor hun democratie. Mm-hmm. En in herinnering roepen wat er in het verleden gebeurd is. Dat vind ik uitstekend. En wij zitten ondertussen in een land waar onderhandeld wordt door vier rechtse partijen. Met één partij die er niet voor terugschrikt om zeer ondemocratische voorstellen te doen. Dus dat je iets van urgentie laat zien als bevolking in Duitsland. Nou, ik juich dat toe. Ik vind het ook heel mooi. En ik vind ook, er zijn natuurlijk ook stemmen die zeggen, nou, heel Europa beweegt naar rechts. Dus er komt ook een soort, in aanhalingstekens, normaliteit in Duitsland. Dus dat moet ook kunnen, dat daar rechtse stemmen hoorbaar worden. Maar rechtse stemmen natuurlijk wel. Ja. Keurig rechts is prima. Conservatieve stemmen. Prima. Maar in Duitsland heeft het toch nog een andere kleur, zou ik zeggen, dan in West-Europese maar andere AfD landen. Maar AfD zou je toch niet conservatief rechts kunnen noemen? Nee, rechtsextreem. Ja. Het is een rechtsextreme partij. En het wordt steeds duidelijker. Heel even terug naar het economische aspect. Ik ging laatst gezellig een dagje naar Keulen. En daar zie je behalve allerlei hele mooie chique winkels van alle bekende designmerken, ongeveer in iedere portiek een dakloze liggen. En tegenover die schitterende dom, oh my gosh, wat is die mooi, stond, er werd gewoon een megapan soep. Zoiets als waar Obelix als kind in is gevallen. Werd daar uitgedeeld, werden kleren uitgedeeld. En ik dacht, whatever happened to the Wirtschaftswunder? Ja. Want jullie Wirtschaftswunder, dat was wat wij allemaal geweldig vonden. Wat is gebeurd? Maar dat is ook al een tijdje geleden, dat Wirtschaftswunder. Tussendoor hadden we de eenheid die moest worden betaald. En wat Lia ook zei, het is ook een beetje de hele discussie over rechts en de geschiedenis en de migratie. Dat is ook een afleiding van de echte problemen, van de sociale problemen, van de armoede die daar heerst in Duitsland in veel delen. En van de, dat weinig mensen steeds rijker worden en veel mensen steeds armer. Dus het is ook makkelijk de hele tijd erover te zeuren dat er te veel migranten komen, als ze de echte problemen dus binnen het land gewoon laat liggen. Goed, ik ga naar Judith. Hoe was dat eigenlijk in het Europees Parlement? Hoe was dat om daar te werken? Want ik heb dus inderdaad al die verhalen gehoord over, er wordt altijd enorme corruptie en ze maken overal misbruik van. Nou, Brussel kende ik toen, dacht ik pas, ik ga eens een keer een dagje naar Straatsburg. En ik had het gevoel van, dat is een enorme glamourstad met allemaal van die Europarlementariërs die daar in duurste auto's rondrijden. En ik kwam in een soort heel schattig Hans en Grietje dorpje terecht. Anton Pieck, dacht ik altijd. Anton Pieck, dus ja, het beeld veranderde helemaal voor mij. Ja, maar het Europees Parlement ligt in een buitenwijk. Dat is gewoon een vrij lelijk gebouw met veel grijze vloertegels, zeg maar. En ik kwam daar aan op maandag namiddag met de trein uit Amsterdam. Toen je voor het eerst daar nou ja, gewoon ging werken. 10 jaar lang, elke maand een week. En ik heb dat Anton Pieck wel eens gezien, maar niet veel. Want je begint gewoon vroeg, 8 uur, 8:30. En je loopt 's avonds laat het pand uit. En dan hoop je nog ergens wat te eten te krijgen. Er is ook ieder jaar een geweldige kerstmarkt in Straatsburg. Staan ze echt onbekend. Ik heb hem in die 10 jaar niet bezocht. Want die kerstmarkt sluit om 8:30 s'avonds. Ja, dan was ik gewoon nog aan het werk, hoor. Oké, dus dat gedoe van, jij hebt gewoon echt gewerkt en niet ingetekend en daarna gaan keten. Zeker ingetekend, maar daarna gewoon naar mijn werk gegaan. Gewoon naar je werk gegaan. Jongens, dit is echt zo leuk. Ik moet nog eventjes een geweldig, waar heb ik hem? Ik had een geweldig citaat van Margaret Thatcher over Europa. Over dat het allemaal zo utopisch is. Heb je dat gevoel als je daar werkt? Heb je het gevoel van, we zijn met een heel bijzonder vredesproject bezig en we zijn bezig welvaart voor iedereen te creëren? Of is het gewoon business as usual? Nee, ik heb dat gevoel echt wel. Kijk, het zijn 750 Europarlementariërs uit 27 landen nu. En we hebben helaas afscheid moeten nemen van de Britten. Maar in de tijd dat ik er was, heb ik de Kroaten kunnen verwelkomen. Het is een Babylonische spraakverwarring die in goede banen geleid wordt. Het is een